Ποιος θα με κλώσει, Δημήτρη? Δεν το ξέρω, αλλά βάλω. Είναι επανάληψη ό,τι λέω. Πιπερόριζα, δυο ώρες να σωρίζα. Πιπερόριζα, δυο ώρες να σωρίζα. Πιπερόριζα, κανέλα, πάρ' το κέντημα σου και λάβει. Πιπερόριζα, κανέλα, πάρ' το κέντημα σου και λάβει. Κέλα γρήγορα τη μες στα σίδερα. Κέλα γρήγορα γρήγορα σαν πρώτα σπούξε κι ανοίξε την πόρτα. Κέλα γρήγορα σαν πρώτα σπούξε κι ανοίξε την πόρτα. Σκούξε κι άνοιξε, παίξε και γέλασε. Σκούξε κι άνοιξε, παίξε και γέλασε. Παίξε γέλασε καημένη, σαν πως ήσουν μαθημένη. Παίξε γέλασε καημένη, σαν πως ήσουν μαθημένη. Αυτό. Μπράβο, τώρα στο τέλος ο Δημήτρης μας πήρε καλύτερα, γιατί νομίζω